de dansuri. Muncești pe nastru cum ar zice un bătrân. Jumătate de salariu l-ai pe alcool și pe tutun. Că e fără stăpân, te vânează toți singherii. Dar tu n-ai cedat ușor vreodată în fața durerii. Ești obișnuit cu foamea, cu frigul și cu frica. Ești român și dacă trebuie intri în magazin cu țipla. Deschizi mașina cu rigla. Sunt vremuri grele, lumea trage cocaină și se rupe pe manele. La televizor probleme, bagă-n frații mei teroare. Cartierul încă așteaptă să vină o zi cu soare. Se simte de la intrare un miros de supărare. Bine ai venit în p***a în jungla de petoane. Și dacă nu știi ce înseamnă, mai bine nu comenta. Nu vorbi tu din costum de parcă știi ce viața grea. Scrie Gucci pe curat, dar fața te trădează grav. Habar n-ai că pentru ăștia vei fi toată viața sclav. Oriunde te duci, în România e acasă. Și când vrei să uiți de ea, inima nu te lasă. Cu bune și cu rele, la bine și la greu. Am făcut cumva și ne-am descurcat mereu. Viața, dar ea nu scoate nimic din buzunare când facem piața. Inima-i strâncă, pereții încep să strângă. Când ești mereu pe fugă, într-o lume crudă, nudă. Nimeni nu-i pe tine, consider că te-ai scos. Dar ei te văd ca un sclav îmbrăcat frumos. Eu fug de asta, prin asta le spun lor. Că pot suflet în ceea ce fac, nu sunt robotul lor. M-am apucat de rând, fără să am pic de talent. Cea ca să urmeze măsuri, prindești, trăiesc în prezent. Simt pe pielea mea frigul din căldură. Aproape totdeauna zâmbetul ascunde ură. Dacă ajung în corz, mai sunt odată. Cât timp un magazin se va deschide cu o piatră. Ce vreau să trăiesc, știu pe de rost. Că viața are un singur sens. O dau la întors. Oriunde te duci, România e acasă. Și când vrei să uiți de ea, inima nu te lasă. Cu bune și cu rele, la bine și la greu. Am făcut cumva și ne-am descurcat mereu.